I denne søde juletid er hertings brød, du tager en bid. Skorpen den er luners brød, så kun du ser på hertings brød. Ja, hertings er det bedste julebrød. Til morgen, middag og aften. Ud af fryseren, 10 minutter i ovnen, og det er knasende friskt og sprødt. Den radiospot, du lige har hørt, bliver de kommende uger sendt i lokalradioer fordelt over hele Danmark. Så skilt med hertingbrød og fyld din fryser. Kunderne er på vej. Radioreklame og 118 lokalblade med annoncer og pressestof, der opfordrer dine kunder til at købe deres morgenbrød til juledagen hos dig nu, skal nok skabe salg fra fryseren. God jul og godt brødsalg. I denne søde juletid er hertings brød, du tager en bid. Skorpen den er luners brød, så kun du ser på hertings brød. Ja, hertings er det bedste julebrød. Til morgen, middag og aften. Ud af fryseren, 10 minutter i ovnen, og det er knasende friskt og sprødt. Hatting!